भिक्षुक समान तुम पांचों को नीचा दिखलाया है हमने, वंचित कर पांच गांव से भी दर दर भटकाया है हमने। पासों का सेवक था कोई, कोई सईस कहलाता था, रणिवासों में नर्तक बनकर कोई नर्तन सिखलाता था। रोटी घर में तू रहता था, रोटियां पकाया करता था, बनता है आज गदाधारी कल हुक्म बजाया करता था। कहा गरज कर भीम ने, मुंह को जरा संभाल, तू क्या है पहले नजर अपने पर भी डाल। संकट में हमने राजा की सेवा की तो क्या बुरा किया, अन्यायी लोगों से अपनी रक्षा की तो क्या बुरा किया। त्रेता में हरिश्चंद्र ने क्या हरिजन के घर ना भरा पानी, उस सूर्य वंश के सूरज को क्या भूल गया रे अभिमानी। हम तो चाकर ही बने किंतु तुमने तो जाकर चोरी की, चोरी भी किसकी गौओं की, गौएं हर कर मुंह जोरी की। फिर भी तुम उसमें विफल रहे, घेरा हमने तत्काल वही, बाणों के बल से छीन लिया चोरी का सारा माल वही। दुःशासन जल भुन गया, बोला कर आघात, बना रहा है व्यर्थ क्यों लंबी चौड़ी बात। भीम सेन के अधर पर नाच उठी मुस्कान, कहा आप कर रहे हैं आज महाप्रस्थान, जी चाह रहा है इसलिए जी भर भर कर बातें कर लूं, फिर कहां जन में कहां मिले इस कारण अपना जी भर लूं। मिलते जुलते हैं प्रेम सहित सब यात्रा करने वाले से, हम भी दो बातें करते हैं इस कारण मरने वाले से। कुछ देर बाद तो कोई भी करने को बात न आएगा, हाँ दुःशासन दुःशासन की दुर्योधन चीख लगाएगा। बातें भी हुई उस समय कुछ तो भूतों से बातें होंगी, दुष्कर्म सामने आएंगे यमदूतों से बातें होंगी। भड़क उठी अब और भी दुःशासन की ज्वाल, बोला बस खामोश हो मेरा वार संभाल। भीम सेन यह कह उठे तभी चढ़ा कर चाप, अच्छा तो अब करेंगे शायक वार्तालाप। दुःशासन टूट पड़ा इन पर, यह दुःशासन पर टूट पड़े, कुछ बाण उधर से टूट पड़े, कुछ बाण इधर से छूट पड़े। पहले दस दस फिर बीस बीस, पीछे सौ सौ सर साथ चले, मानो पैनी दाढ़ों वाले कितने ही विषधर साथ चले। हो गए तिरोहित, सूर्य देव छा गया अंधेरा अंबर में, मानो पावस ने डाला हो मेघों का डेरा अंबर में। छोड़ा तत्क्षण भीम ने एक बाण विकराल, निमिष मात्र में कट गया बाणों का सब जाल। दुःशासन आगे बढ़ा कर विचार कुछ खास, अपना रथ लाने लगा इनके रथ के पास। लेकिन भीम सतर्क थे गली ना उसकी दाल, अपना रथ भी उन्होंने घुमा दिया तत्काल। दुःशासन ने अपने पीछे जब इनका रथ आते देखा, उस रथ में उनको गदा लिए मुस्काते हर्षाते देखा। हो जाए न हमला पीछे से यह सोच बहुत घबराया वह, विश्वरस में बुझा हुआ था तो तत्क्षण निज बाण चलाया वह। कौरव दल कह रहा था अब ना बचेगा भीम, यह शायक है विष भरा इसकी शक्ति असीम। किंतु भीम ने मार कर पांच बाण विकराल, टुकड़े टुकड़े कर दिया वह शायक तत्काल। उनके सौ इनके चले पुनः एक सौ एक, एक एक से भिड़ गया टकराया प्रत्येक। एक बाण जो अधिक था चला पवन की चाल, उसके रथ की ध्वजा को उड़ा दिया तत्काल। तब उसने छोड़े तुरंत शायक 220, इनके भी सर चल पड़े अब 221। फिर उसी तरह भिड़ गए सभी, बस एक बाण ने काम किया, उसके अति निपुण सारथी का क्षण भर में काम तमाम किया। अब तो दुःशासन घबराया, रोके घोड़े जैसे तैसे, खुद ही रथ हाका साथ साथ दो क्षण छोड़े जैसे तैसे। वे दिव्य अमोघ बाण यद्यपि चमके नभ में दो तारों से, लेकिन पृथ्वी पर टूट गिरे तत्काल चार की मारों से। कांप उठे इस दृश्य से दुःशासन के प्राण, कठिन उसे लगने लगा अब अपना संत्राण। पापे कितना भी योद्धा हो पर पाप शिथिल कर देता है, दिल अगर बैठ जाता है तो मंजिल मुश्किल कर देता है। उसका भी था अब हाल यही जो हर पापी का होता है, हंसता है पहले जी भर कर पीछे जीवन भर रोता है।